dźwięk w oczy jak krew. Nikt to ujawnia w nocy swój zewnętrzny księżyc na niebie unosi nas dźwięk. Biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań na trasie w nieznane. Wracamy do podstaw, Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca, a kraj co spełnia marzenia. Nasza misja na rażmon, gdy miasto zamienia serca na karbon, nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca chniemy. Bardzo podoba mi się ta fraza i mocniej znów chce się żyć. Mam nadzieję, że właśnie w takim klimacie państwo się budzą, a my postaramy się państwa postawić do pionu na nogi 2,5 minuty po godzinie 4. Trójka budzi. Serdecznie zapraszamy. Najbliższe 2 godziny spędzamy wspólnie. Halina Leszczyńska audycję realizuje, a ja nazywam się Tomasz Miara. No mam nadzieję, że te pierwsze poranne godziny wspólnie spędzimy. My państwa przez te godziny przeprowadzimy. Mamy wtorek, to jest 9 maja. Life was gave us power. Then what came and made us free? What price now for a shallow piece of dignity?

Jest 12 minut po godzinie 4. Trójka budzi i mam nadzieję, że budzi Państwa skutecznie. To może kilka informacji takich porządkujących. Już wspomniałem, to jest 9 dzień maja, to jest wtorek, 129 dzień w kalendarzu. Jeżeli ktoś lubi odliczanki do końca roku, to do tegoż zostało 236 dni. Rzecz bardzo ważna, czyli imieniny, bo w pracy wiadomo, ktoś może dziś poczęstować kawą i ciastkiem, więc proszę pamiętać o życzeniach dla. I tutaj ciekawa historia, bo patrzę na to, kto dziś obchodzi swoje imieniny i jako pierwszy wyskakuje mi tu Beat. Myślałem, że gdzieś tu zgubiła się literka A, że to Beata. Nie, okazuje się, że jest takie imię męskie. Nawet znalazłem trochę więcej na ten temat. Otóż pan Beat to imię męskie pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od słowa Beatus, czyli błogosławiony. No więc pan Beat dziś na pewno świętuje imieniny, a do tego Grzegorz, Hiacynt, Hiob, Karolina, Mikołaj, Maria i Stefan. Szanowni Państwo, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A jeszcze do tego, jak dorzucimy urodziny i myślę, że na razie skupimy się na tych niemuzycznych, to dziś świętuje Agnieszka Maciąg, polska modelka, aktorka, dziennikarka oraz dziś rocznica urodzin Maradony. No, niektórzy twierdzą, że boga piłki nożnej. 13,5 minuty po godzinie 4. do. I don't know why. You say you love me in the way you say you do, but I know why I love. Yes, I know why my love. It's all because of human beings just like you. It's all because of human beings just like you. What do I spy? The hidden evil that is lying takes you. Chyba zgodzą się Państwo ze mną, że Mick Hucknall, a więc wokalista, lider grupy Simply Red, ciągle to ma. Co ma? No ma taką fajną łatwość pisania piosenek przyjemnych, popowych, a jednocześnie niebanalnych. Just Like You, którego wysłuchaliśmy przed momentem, to jest ich zupełnie nowa piosenka. Mało tego, to jest piosenka, która zapowiada nadchodzący album. Ten album już lada moment, 26 maja premierę będzie miał, album zatytułowany Time, a tak się składa, że Just Like You jest też propozycją 57. wydania Listy Przebojów Trójki. Zresztą zachęcam Państwa do odwiedzin naszej internetowej strony celem zapoznania się ostatniego notowania. 30 piosenek w zestawieniu, no i te trzy propozycje, czyli piosenki, które bardzo chciałyby w tym zestawieniu się znaleźć, no ale to już zależy wyłącznie od Państwa, więc proszę głosować lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. 20 minut po godzinie 4. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got I'm hard, but I'm friendly, baby. I'm sad, but I'm laughing. I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm pretty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wstając o tak wczesnej porze, też mają tak fantastyczny nastrój. Za dwie minuty będzie w pół do piątej trójka budzi. Dzisiaj mamy wtorek, to jest 9 maja. No to chyba nadszedł czas, żeby przekazać najważniejszą informację poranka, czyli jaka czeka nas pogoda, bo jednak kluczowe jest o tej porze wiedzieć, jak się ubrać. Dzisiaj słońce wstanie o 4:48, no czyli za 20 minut, zajdzie o 20:16. We wtorek w Polsce będzie pogodnie i to jest fantastyczna informacja od synoptyków. Powinno to pogodne

to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, Państwo, trójki, za 19 minut będzie godzina piąta, a od godziny szóstej no to polecamy Państwa uwadze naszą poranną audycję, w której dzisiaj będzie skandalicznie. Bo mówić będziemy dużo na temat skandali. Pewnie się do tego niektórzy z nas głośno nie przyznają, ale od czasu do czasu lubią sobie trochę poczytać o plotkach, o skandalach, a kto, która kultura jest przesiąknięta właśnie takiego typu informacjami. No przede wszystkim amerykańska ich kultura zna wiele przykładów wielkich sukcesów, ale i sromotnych klęsk związanych właśnie z różnego rodzaju skandalami. To właśnie w Stanach dochodziło do największych upadków ludzi z pierwszych stron gazet. W związku z tym w naszej porannej audycji po godzinie szóstej połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem, który opowie, czy zawsze skandal jest końcem kariery. Polecamy naszą poranną audycję od godziny szóstej, a tymczasem do piątej jeszcze 18 minut. Kilku lat, tym zasłonę. Przynajmniej kilka razy spotkałem się z zachwytem państwa nad tym utworem, że Greta Van Fleet znowu to robi. No niby dźwięki, które gdzieś już kiedyś słyszeliśmy na przestrzeni lat, jeśli chodzi o muzykę rockową, a to przecież nowa piosenka, no a jednak robi wrażenie. Meeting the Master, i byłem przekonany, że ta piosenka będzie piąć się w notowaniu listy przebojów trójki, a tu proszę bardzo, w ostatnim wydaniu minus 6 i ostatecznie piosenka wylądowała na miejscu 12. Jeżeli chcieliby państwo zagłosować na ten utwór, no to wystarczy wejść na naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl i zagłosować do piątku do godziny 12. Można to robić, a od 19 zapraszam już na 58 wydanie listy przebojów trójki. Zobaczymy, jak Greta Van Fleet sobie poradzi w piątek. Za 9 minut będzie godzina 5. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Podcinaliśmy sobie myśli nawzajem. Zniszczyłem całą prawdę, cały porządek. Straszyliśmy siebie karą i wiecznym sądem.